Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19, od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zamknięto lotnisko w Wilnie. Powodem jest wykrycie balonów przemytniczych nadlatujących od strony Białorusi. Jest europejska kontrpropozycja do planu pokojowego dla Ukrainy. Mowa w niej o ważnej roli Polski. Prąd wrócił do ponad 30 tysięcy domów na Podkarpaciu. Z powodu pogody najbliższe godziny znowu mogą być jednak trudne dla regionu. Lotnisko w Wilnie zostało zamknięte z powodu pojawienia się na radarze balonów nadlatujących z Białorusi, poinformowało Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Władze Litwy nazywają to atakiem hybrydowym. W zeszłym miesiącu Litwa zamknęła przejście graniczne z Białorusią z powodu naruszenia przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne. W ostatnich tygodniach doniesień o zaburzaniu ruchu powietrznego było mniej. Ograniczenie liczebności ukraińskiej armii w czasie pokoju do 800 tysięcy, gwarancje bezpieczeństwa USA dla Kijowa, takie jak te zawarte w artykule 5 traktatu o NATO. To kontrpropozycja Europy do amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Ta propozycja ma być teraz tematem rozmów delegacji z Waszyngtonu i Kijowa w szwajcarskiej Genewie. Przyłączenie Ukrainy do NATO ma zależeć od zgody członków paktu, której, jak napisano, na razie nie ma. Wojsk NATO nie będzie na Ukrainie, ale z podkreśleniem, że w czasie pokoju. Myśliwce paktu będą stacjonowały w Polsce. Ponadto Ukraina ma otrzymać rekompensatę finansową pochodzącą m.in. z zamrożonych rosyjskich aktywów. Jak ujawnia Reuters, Ukraina ma zobowiązać się do nieodzyskiwania okupowanych przez Rosję terytoriów drogą militarną. Będą się toczyły negocjacje na temat wymiany terytoriów. Na Ukrainie mają się odbyć wybory najszybciej, jak to będzie możliwe, po podpisaniu układu pokojowego. Według agencji Bloomberg europejska propozycja zakłada, że Amerykanie dostaną wynagrodzenie za udzielone Ukrainie gwarancje. W Genewie trwa spotkanie delegacji amerykańskiej pod wodzą Marka Rubio i ukraińskiej, której przewodniczy Andy Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Europejską propozycję przywieźli reprezentanci rządów Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. W ciągu ostatnich godzin udało się przywrócić prąd w ponad 30 tysiącach domów na Podkarpaciu. Naprawiane są linie energetyczne uszkodzone wskutek intensywnych opadów śniegu. Bez energii pozostaje 54 781 odbiorców. Najwięcej w rejonie Strzyżowa, Krosna, Mielca, Jasła, Sanoka i Dębicy. Państwowa Straż Pożarna od północy 23 do godziny 18 zanotowała 1620 zdarzeń atmosferycznych. Przekazała Anna Olko-Wilk z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Nikt nie został poszkodowany, ale doszło do wielu poważnych zdarzeń. W Dębowie koło Przeworska pod naporem śniegu zawalił się dach domu. W 7 przypadkach Straż Pożarna użyczyła mieszkańcom agregaty prądotwórcze, aby zapewnić zasilanie urządzeniom medycznym niezbędnym chorym do życia. Tak było m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Babicy. Zimowa pogoda na razie nie opuści Podkarpacia. Najbliższej nocy i jutro w regionie mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne oraz kolejne przerwy w dostawie prądu. Szef MSZ Radosław Sikorski reaguje na skandaliczny brak precyzji Jadwaszem. Instytut w mediach społecznościowych napisał, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniające ich odznaki w celu odizolowania ich od otaczającej ludności. Sikorski, oznaczając konto Jadwaszem, napisał: proszę, doprecyzujcie, że była to Polska pod niemiecką okupacją. Na wpis Jadwaszem zareagowało też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które oceniło wiadomość jako fałszywą i zniekształcającą historię. Wieczorem Instytut wskazał jedynie, że w zamieszczonym pod wpisem linku jest informacja, że nakaz noszenia opasek był wydany przez niemieckie władze. Izrael zabił wiceszefa libańskiego Hezbollahu. W nalocie na Bejrut zginął człowiek uważany za prawą rękę przywódcy organizacji. O szczegółach z Jerozolimy Wojciech Cegielski. Po południu izraelska armia zbombardowała budynek przy głównej drodze na południu Bejrutu, gdzie miał znajdować się Haitham Ali Tabatabai. Szef sztabu Hezbollahu zginął na miejscu, a premier Izraela oświadczył, że jego kraj zrobi wszystko, by powstrzymać swoich wrogów. Hezbollah to szyicka grupa, która współrządzi Libanem i jest zaprzysięgłym wrogiem Izraela. W ubiegłym roku doszło do krótkiej wojny, w której Izrael zabił wszystkich najważniejszych dowódców organizacji. W ostatnich tygodniach, mimo iż Hezbollah miał wycofać się z południowego Libanu na rzecz miejscowej armii, dochodziło do serii ostrzałów Izraela. Z Jerozolimy Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Nowej Rudzie, zła w Radomsku i Kaliszu. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra, bardzo dobra lub umiarkowana. Miejscami w centrum i na południowym zachodzie dostateczna. Nieco ponad 10% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Według prognozy do jutra można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Porażka Widzewa Łódź w meczu 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew przegrał u siebie z Koroną Kielce 1-3. Od 68. minuty piłkarze z Łodzi grali w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Dion Gallapeni. W innym spotkaniu broniący tytuł Lech Poznań pokonał Radomiaka Radom aż 4-1, mówi obrońca Lecha Mateusz Skrzypczak. Bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i wierzę, że wiem, że tak się mówi, ale naprawdę w to wierzę i wszyscy wierzymy, że teraz seryjnie zaczniemy wygrywać, bo stać nas na to. Dzisiaj strzeliśmy 4 bramki, mogliśmy dużo więcej i cieszę się, że wygrywamy i wierzę, że teraz będziemy szli naprawdę cały czas do przodu. Nie rozegrano meczu z Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice. Po opadach śniegu boisko nie nadawało się do gry. Jutro na zakończenie 16. kolejki Pogoń Szczecin zagra z Zagłębiem Lubin. Ewa Pajor nie zwalnia tempa. Polka strzeliła gola, a jej Barcelona wygrała na wyjeździe z Levante 4-0. Był to mecz 12. kolejki hiszpańskiej kobiecej ekstraklasy. Polka w tym sezonie ligowym zdobyła już 9 bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelczyń. A w Premier League w derbach Londynu Arsenal wygrał z Tottenhamem Hotspur 4-1. Dzięki temu kanonierzy umocnili się na pozycji lidera. W innym spotkaniu Leeds United przegrało u siebie z Aston Villą 1-2. Całe spotkanie w barwach Aston Villi zaliczył reprezentant Polski Mati Kasz. Polscy skoczkowie narciarscy w Lillehammer nie sprawili niespodzianki. Dziś w drugim konkursie indywidualnym na początku nowego sezonu Pucharu Świata najlepiej poradził sobie Kamil Stoch, który zajął 12 miejsce. Wynik Stocha mógł być jeszcze lepszy, gdyby nie słaby skok w drugiej serii. Pozytywne jest to, że się nie przypaliłem, tylko po prostu popełniłem błąd taki, który zdarza mi się często. No i on dzisiaj kosztował sporo, nie? Przy tak wysokim poziomie zawodów te błędy jednak no dużo kosztują. To odbicie było bardzo w miejscu, nie było w ogóle rotacji, nie było napędzenia tego skoku, przez to no nie miałem prędkości w locie. Dawid Kubacki zajął 20 miejsce, a debiutant Kacper Tomasiak był 22. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Polskie szczypiornistki wygraną zakończyły przygotowania do Mistrzostw Świata. Polki pokonały w Nowi Gradzie Chorwatki 27-22 w towarzyskim spotkaniu. Dzień wcześniej polskie piłkarki ręczne zremisowały z Senegalem 27-27. Pierwsze miejsce na mistrzostwach, pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w piątek. Rywalkami będą Chinki. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opadami śniegu. Rano możliwe lokalne mgły. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni do plus 2. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu gdzieniegdzie porywisty. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin, bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Alter Art prezentuje Karibu w Polsce. Jedna z najważniejszych postaci muzyki elektronicznej na świecie wystąpi już 3 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety na alterart.pl. Poleca Radiowa Trójka. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 21. Studio B. Dobry wieczór, tu Studio B, a w nim przy mikrofonie Basia Małecka. Dzisiaj będzie o albumach, które łączy pewna wspólna cecha, historia. Jaka to jeszcze Państwu powiem? Proszę z nami zostać do 22. A zaczniemy od zachwytu. Od nowej płyty Celeste, która rozłożyła mnie na łopatki, kiedy posłuchałam jej jednym tchem w zeszłym tygodniu i tak bardzo nie mogłam przestać jej słuchać, że zapętlałam i wydłużałam sobie drogę do domu. To będzie tytułowa Woman of Faces. Here's a woman of all faces. Work so hard just to be replaced with. Who really cares what she's made of? A funny thing to just be. To be a woman, she must face it. Pick a style in style and display it. Who really knows the woman of faces? Not you, not you, not me. Ooh. Faces. Zachwyciła mnie ta płyta. Po singlach i wywiadach przedpremierowych wiedziałam, że to nie będzie lekka, piosenkowa, radiowa płyta. I muszę Państwu się przyznać, że bardzo mnie ona wzrusza, tak jak dawno nic mnie nie wzruszyło. I tutaj biorę absolutną odpowiedzialność za to słowo. Uważam, że to jest płyta pełna piękna. No i teraz, żeby nie przedobrzeć z tymi wielkimi słowami i zanurzyć się lepiej w dzisiejszy klimat, to zagrajmy jeszcze jedną piosenkę Celeste, tym razem z God Street Park. He confides in me, he needs to. He doesn't feel the need to lie. And my suspicions always proved me right. Did I deserve it? Tell me, was it worth it? I smelled the cinnamon. How could I depend? Expect me to defend myself when you ain't there. Now his hands are in my hair, his whispers in my head. That's it, I'm broken. Our love is tainted by the tide. Both sides of the moon. And the moon is tainted. Both sides. control. Both Sides of the Moon, Celeste i God Street Park. Ale wróćmy do płyty Woman of Faces, która ukazała się 14 listopada, bo ona wytyczy nam właśnie ścieżkę dzisiejszego spotkania. Jej słuchanie zdecydowanie wymaga skupienia, ale proszę mi wierzyć, to skupienie się naprawdę opłaca, bo nagle słyszy się tę opowieść, jaką Celeste wlała w Woman of Faces. Opowieść, o której zresztą wspominałam parę audycji temu, mogą Państwo kojarzyć, że ta płyta mimo no jednak sprzyjających warunków, to znaczy bardzo dobrze przyjętego debiutu, rodziła się bardzo długo i w wielkich trudach, w czasie rozstania, straty miłości, ale też utraty miłości do muzyki, by w końcu dojść do takiego etapu formowania dla siebie nowej roli i odkrywania, i może to jest słowo kluczne dzisiaj, wielu swoich twarzy, których się wcześniej nie znało. Bardzo ten temat we mnie pracuje i może dlatego ta płyta tak bardzo mi się podoba, dlatego na dzisiaj mam dla Państwa płyty i piosenki, które narodziły się z tego zatrzymania, tego nie wiem dokąd dalej, z tych trudności, przełomów i wreszcie odkryć, które okazywały się bardzo twórcze. No i czy wspomniałam, że dużo pięknych smyków także nas dzisiaj czeka? I'm a villain of you. I'm a villain of you. I'm not a Really Love z samplem z utworu Curtisa Mayfielda o bardzo długim tytule We the People Who Are Darker Than Blue. Po sukcesie Voodoo D'Angelo, którego strategia promocji była jednak mocno oparta na jego fizycznej atrakcyjności, proszę sobie na przykład spojrzeć na teledysk do How Does It Feel, to wszystko stanie się jasne. Granie właśnie ciałem, seksapilem D'Angelo okazało się, że ma to kompletnie odwrotny wpływ na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. 4 lata później po Voodoo miała nadejść kolejna płyta. Tak się nie stało. W 2007, czyli już 7 lat później, wyciekły 2 piosenki nieskończone, w tym właśnie Really Love. I to oczekiwanie, jak można sądzić, było ogromne. W końcu między Voodoo a Black Messiah minęło aż 14 lat, a impulsem do tego, żeby wcześniej wydać album po naprawdę wielkich perturbacjach, były protesty Ferguson, które wybuchły po zabójstwie Michaela Browna, oczywiście na tle rasowym. No i te same protesty zresztą stały się inspiracją dla Solange i jej pierwszego singla pod tytułem Rise z równie wyczekiwanej płyty pod tytułem A Seat at the Table. Try not to let it build up. I'm too high, I'm too better, too much. So I let it go, let it go, let it go. I ran into this girl, she said, why you always blame it? Why you can't just face it? Why you always gotta be so mad? Be mad, be mad, be mad. Why you always talking shit? Always be complaining. Why you always gotta be? Why you always gotta be so mad? Standing crowds, but it's hard when you only got fans around and no fam around. And if they all, then their hands is out and they pointing fingers. When I wear this fucking burden on my back like a motherfucking cap and gown, then I walk up in a bank pan, stack it down, and I laugh at frowns. What they mad about? Cause here come this motherfucker with this mass account that didn't wear a cap and gown. Are you mad cause the judge ain't give me more time? And when I tipped the suicide, I didn't die. I remember how mad I was on that day. Man, you gotta let it go before I get up in the way. Let it go, let it go. I ran into this girl, she said, why you always say it? Why you can't just face it? Why you always gotta be so mad? I got a lot to be mad about. Where you love, oh, where you love, oh, where you love. To było Mad ze znakomitej płyty pod tytułem A Seat at the Table Solange. I powiem Państwu szczerze, że jakoś te wszystkie opowieści o tym, jak albumy rodziły się z trudnych sytuacji, albo jak długo powstawały, dodają mi sporo otuchy. Zwłaszcza, że w dzisiejszym świecie słyszy się wyłącznie o sukcesach i o tym, jak szybko, nie tylko w sumie muzycy, ale w ogóle artyści są w stanie tworzyć. No, D'Angelo po pierwszej płycie Brown Sugar miał powiedzieć, że do tego, żeby cokolwiek napisać, stworzyć, to potrzebuje mieć trochę czasu na życie. Did you keep all the records? Do they sound good without me? Mellow. Heard you got a new lady. Is she driving you crazy? Too bad. Did you keep the apartment? Does she like what we started? So glad. Emily King, Look at Me Now z płyty Scenery. I to nie jest przypadkowy tytuł tej płyty. Wokół niego zbudowana jest cała jakby historia. Emily King przyznała, że ona, mieszkając 30 lat w Nowym Jorku, czuła się po prostu przytłoczona przez to miasto, przez to, że ona na co dzień ogląda to, czym zachwycają się turyści i nie była w stanie dłużej w nim tworzyć. I już nawet nie wystarczało to, że wyobrażała sobie, że jest w innym mieście. Nie, musiała je zmienić fizycznie. W końcu wynajęła dom daleko poza miastem, w Catskills, w którym w osobnym w ogóle jeszcze garażu, w lesie, miała swoje studio, w którym powstała właśnie płyta Scenery. No i skoro to tak działa, no to zapraszam nas razem do ogrodu. Come to my garden, Minnie Riperton. Jeśli wierzyć datom, to 24, 25 i 26 listopada, dokładne 56 lat temu, Minnie Riperton nagrywała ten album. On ukazał się rok później, we wrześniu, w 1970, czyli w tym roku matko świętuje 55 urodziny. To jest debiutancki album Minnie Riperton, który chyba jeszcze bardziej niż jej ostatnia płyta budzi we mnie taki największy żal, że jej kariera i życie trwały tak strasznie krótko. Przed nami Rafael Sadiq, który poświęcił swój album bratu, także z żalu, Jimmy Lee. But then I broke your heart. I went too far. I'm still out here living wrong. The drugs were too strong. And then I broke your heart, my friend. I went too far. Love will never change.

down tonight. I'm feeling like a clown, cause I'm crying every minute. We'll get by tonight. We'll get by tonight. Hard to say goodbye, czyli tak się z Państwem żegnamy. Proszę zaglądać za chwilę na stronę Trójki, tam będzie na Państwa czekała playlista, jak i na moim Instagramie Basia Małecka. I też proszę śmiało pisać, bo może Państwo mają do polecenia jakieś albumy, o których nie słyszałam, a które właśnie jakoś wpisują się w ten nasz dzisiejszy motyw przełomów, odkryć, kryzysów, kto wie, kto wie. Za dzisiaj dziękuję. Basia Małecka i Maciek Jankowski. Do usłyszenia za tydzień o 21 w Studiu B. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają. Władysław Stanisław Rejmont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Czytają Kamila Bar i Rafał Królikowski. Myślałam, że w czwartek pan u nas będzie, bo mam pewną prośbę. Mogęż ją zaraz wysłuchać? Pochylił głowę ku niej i spoglądał do loży cukierów. Chciałam prosić, aby mi pan wskazał niektóre polskie książki do czytania. Muzyka? Łukasz Borowiecki. Borowiecki nic się nie odezwał, tylko uśmiechnął się zapatrzony przed siebie. Od poniedziałku około 14.45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja.